Naombeni sana sana ndugu wananchi, mshirikiane na vyombo vya dola kuhakikisha kwamba narahisisha kazi ya vyombo hivi vya dola kuwalinda nyinyi. Kwa kama kuna wananchi ambao wanashiriki katika kuwasaidia majirani zetu hawa ndugu zetu kuvunja sheria za nchi yetu, basi wanasi hivyo wasifanye hivyo. Na vyombo vya dola hapa vijue kwamba vinafanya kazi chini ya serikali ya Tanzania ambayo imedhamiria kuhakikisha kwamba Tanzania inapiga hatua katika kila sekta, kila idara. Kwa hiyo kama hukumu na utaratibu wa kufanya kazi kimazoea, hasa katika eneo la kusimamia usalama wa nchi yetu, huu sio wakati wake.